Ja, hallo? Hei du! Ja, hvem er dette? Jeg hører ikke det, ja. Nei. Gitt da vel. Er det Nils, eller? Nei. Ole? Nei. Er det ikke Ole heller? Er det Finn Hansen? Nei. Nå vet jeg det. Arne Petter, hei. Nei. Er det ikke Arne Petter? Nei. Svein, da? Nei. Jørgen? Nei. Kjenner du ikke igjen den gamle venn Finn Amundsen, da? Kjenner ingen som heter Finn Amundsen, jeg? Er ikke dette 14.38.06 da? Nei, det er feil. 14.46.06 da? Nei, det er ikke det. 15.46.06! Riktig, og hvor? I Skvåvalget 1960 da Knut Johansen satt ned i verden så kan vi få 10.000 meter! Ja, ganske riktig, jeg har vunnet 10.000 kroner, gratulerer!